الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. دعوة إسلام، baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumswalia mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, leo ni mwendelezo wa ziara zetu za kidawa katika msikiti yetu ya Kisalafi kwa lengo la kusimamisha nadwa maalum za kielimu. Na hizi ni nadwa, naona sio mihadhara, hizi ni nadwa za kielimu ambazo zinazungumzia jambo maalum kwa lengo la kuwanatanabahisha Waislamu kuhusiana na jambo hilo. Hakuna shaka kwamba dini yetu ya Uislamu ni dini ya wasatia wa itidal, ni dini ya wasatia na itidal. Wakadhalika ja'alnakum ummatan wasata, dini ya Kiislam ni dini ya rahma, ni dini ya khair, ni dini ambayo imekuja kulingania katika khairi na kukataza munkar na kuwawepesishia watu kwa sheria ambazo zina huruma ndani yake. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala: yuridu Allahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah anawatakia wepesi. Anasema yuridu Allahu an yukhaffifa ankum, Allah anataka awarahisishieni. Kwa hiyo maqasidu sharia, makusudio ya sheria ni kutekeleza ibada kama ambavyo ameamrisha Allah subhanahu wa ta'ala, bila kuchupa mipaka wala kupunguza. Na yoyote anayechupa mipaka katika dini hii au akapunguza, lazima ataleta mambo ambayo hayapo. Na kwa mnasaba wa hili sasa, au na kwa kulingana na hili, tumeonelea tuweke hizi nadwa za kielimu kwa ajili ya kuzungumza jambo moja baya sana ambalo limechafua Uislamu na kuona Uislamu kana kwamba ni dini ya ugaidi, ni dini isiyo na huruma, ni dini ya chinja chinja, ni dini ya kukufurisha Waislamu wa hakadha. Na kweli wako watu ambao wamebeba mitazamo hiyo ya kukufurisha Waislamu kwa malengo maalum ya kufikia katika makusudio yao ovu. Lakini mtu yoyote ambaye analinasibisha jambo na dini, kwa kuwa anajua ataulizwa umepata wapi haya unayozungumza, basi atajitahidi, atajitutumua kutafuta aya na hadithi akidhani kwamba zinamuunga mkono katika yale ambayo anayaendea na anayafanya, ambayo ni kinyume kabisa na mafundisho ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo wametumia aya na hadithi kwa ajili ya kuhalalisha akida zao, itikadi zao mbovu, kwa ajili ya kuhalalisha mitazamo yao yenye lengo la kukufurisha Waislamu, lakini أهل السنة والجماعة خصوصا علماء الأمة ومبينيش كلا كيتو كتك دينه أكون كيتو أمباتو كمياتوا وكليتا دليل أمبايو umeifasiri kinyume, umeifanyia taharifu, umegeuza uhalisia wake, basi ulama usunna wamebainisha uhakika, kwa sababu sunna, kwa sababu dini ya Kiislamu haiwezi ikakubali kuingiwa na jambo ambalo ni kinyume na mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Dini ya Kiislamu haikubali kwa vyovyote vile. Kwa jambo lolote likizushwa likarasibishwa na Uislamu, lazima maulama wa umma walibainishe jambo hilo na walifafanue. Hiyo huko ndio kuulinda Uislamu, ambako Allah subhanahu wa ta'ala ameahidi kuinusuru dini yake na ameahidi kuwanusuru mitume wake. Na ndugu Waislamu, hawa wanatumia baadhi ya aya ambazo kwa uhakika zinahitaji kufafanuliwa na mashehe, kwa sababu matumizi yao ya hizi aya ni matumizi batil, ni matumizi ambayo si sahihi. Kwa hiyo mashehe hapa watakuwa na kazi moja ya kuchukua baadhi ya shubha ambazo wanazitumia, kuzisoma kama zilivyo, alafu na kuzitolea ufafanuzi. Na hii ni ziara, kama tunavyosema, ni ziara ya hii ni ziara ya sita, na ni nadwa takriban ya nane au ya tisa. Kwa hiyo kuna shubha nyingi ambazo tushazibainisha huko nyuma, na huu ni muendelezo wa kubainisha hizo shubha ambazo wamezitumia na wamezinashibisha na ufahamu wao ambao sio sahihi. Kwa hiyo ninao mashekhe wawili hapa, Sheikh Abu Abdul Qadir Abdul Rauf Al-Munawi, mudiri wa markazi Al-Muzani, na vile vile mwalimu wa markazi Umar, Allah mhifadhi, na Sheikh Abu Al-Barakati Abu Al-Barakati Riyadh, naibu mudiri wa markazi Umar, na ni mwalimu wa diploma kisheria masomo ya juu wa Umar, na wote wamestafidi kwa maulama katika mji wa Madina, mji wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, na wamekaa miaka ya kutosha tu. Kwa hiyo inshallah watatubainishia uhalisia wa yale ambayo walikuwa wakiyapindisha. Kwa hiyo tutataja shubha mbili tu, kwa sababu zingine tushazitaja katika nadwa zilizopita, na utaratibu wetu ni kama kawaida kwamba anaongea shekhe mmoja na anamaliza muda wake, na kama kuna nyongeza za kuchomekea tunachomekea hapo katikati kama kuna swali, na vile vile tunaweza tukachagua mmoja huko akaweza akatupa summary ya kile ambacho ameongelea. Kwa hiyo usilale, kilala ujue tukikunyanyua ukishindwa usitulaumu, kwa kuwa makini sana. Alafu baada ya hapo ataongea Sheikh Riyad katika muda huu. Kwa hiyo nianze na Sheikh Abu Abdul Qadir, Sheikh Abdul Rauf, nianze naye, na yeye atachukua takriban dakika 25 au 30, na ataweza kubainisha shubha ambao wanatumia ahli takfir, na vile vile na kuijibu. Na baada ya hapo tutaona tumefaidika na kitu gani, au tumefaidika vipi na darasa yake. Barakallahu fikum. Karibu Sheikh Abdurrahman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخوة في الله، نكوسيني tumche Allah subhanahu wa ta'ala, na tuendelee katika masala mazima ya kuishi katika utiifu wa Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna jambo jema kwa mwanadamu au kwa muislamu, na hasa hasa muislamu ambaye anakuwa ameshikamana na hii dawa mubaraka ad-da'wa as-salafia, akawa amedumu katika kusoma hii elimu ya sheria. Hii ni kheri ambayo ni kubwa, kwamba isipite siku miongoni mwa masiku isipokuwa mtu awe na mchango miongoni mwa michango ya kusoma, kama mtu awe ni mwenye kusoma hii elimu ya sheria au asikilize, kwani jambo hili linakuwa na faida kubwa mbele ya Muislamu. Yaani Muislamu yasipite masiku mengi bila kuhudhuria darasa au kupata faida miongoni mwa faida ambazo zitakuwa ni zenye kuikuza na kuifanya upya dini yake. Hapa kama alivyotangulia Sheikh wetu Sheikh Dr. Hafidhahullah Ta'ala, husiana na masala mazima ya shubha za watu ambao wanawakufurisha Waislamu kwa dhulma, wanawakufurisha Waislamu bila ya dalili na hujja na burhan. Wale ambao wanawakufurisha Waislamu, miongoni mwa kauli takazao wanasema la yajuzu tasmiyatu alfasiqi mu'minan, haifai kumwita mtu ambaye ni muovu kama ni muumini, yani mtu ambaye anafanya madhambi ni muislamu, anafanya madhambi ambayo hayajakuwa muislamu. Yani kwa mfano mathalan akala riba, akasengenya, akafanya makosa haya makubwa lakini ambayo hayamuondoi katika Uislamu, wanasema madamu yeye ana maasi, kuna maasi anayofanya, wakasema haifai kumuita Muislamu. Hao ni matakfiri, yani ambao wanawakufurisha Waislamu, ndivyo wanavyosema. Kwa nini wanasema hivyo? Yani matakfiri kama tunavyofahamu kwamba ni wale al-khawarij, makhawarij ambao ni kama al-shabab, al-qaida, daishi, Boko Haram, na wale ambao wanapita katika mapito yao. Kwa wao wanasema kwamba haifai kumwita muislamu ambaye amefanya madhambi makubwa kama ni muumini, kama ni muumini au ni muislamu. لأنه إذا ذهب بعض الطاعات وسباب إذا قد إذا كبقوا إمنوكا أمنوكا بعض يوتيف ومن دام ذهب بعض الإيمان بعض الإيمان إذا كوا إمنوكا إذا كبقوا إمنوكا بعض الإيمان وسبب يقص كان بعض الطاعة ونسمكم يلزم من زوال بعضه زوال كله. Inalazimu kuondoka baadhi ya imani, kuondoka baadhi yake. Hawa ndio wanaodai, yani wanadai kwamba yule aliyefanya kitendo mathalan cha kusengenya, yani madhambi makubwa, au akadhiba mathalan, au akadhulumu, akamdhulumu mtu mwingine, wanadai kwamba mtu huyu imeondoka baadhi ya imani katika nafsi yake. Na kwa kuwa imeondoka baadhi ya imani, basi inalazimu kwamba kwa kuondoka baadhi, basi imeondoka yote. Kwa kuondoka baadhi, imeondoka yote. Wakastadili na kauli Allah subhanahu wa ta'ala aliposema biisa lismu lfusuku ba'da al-iman, kwamba limekuwa baya jina na imekuwa ni sifa mbaya mtu kuitwa fasik, kuitwa muovu, baada ya imani, baada ya kuwa ana imani, baada ya kuwa ameamini. Wa man lam yatubi fa ulaika humu dhalimun, na wale ambao hawajatubia ndiyo madhalimu. Kwa hiyo hapa Allah subhanahu wa ta'ala kama wanavyodai hawa jamaa kwamba haifai mtu anapokuwa ameitwa kama ni fasikh, ni muovu, basi anakuwa amelivua jina la imani. Pia wakastajili na kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala aliposema, afa man kana mu'minan kama kana fasika la yastawun, hivi amekuwa mu'min kama vile fasiki? Hivi anaweza kuwa mu'min kama fasiki? Wa hakika la yastawun, hawalingani, yani hawalingani mafasiki, watu waovu, kama vile ambavyo yani hawalingani watu waovu na watu ambao wameamini, hawalingani kabisa. Hawalingani watu waovu na mafasik, watu waumini na mafasik, hawawezi kuwa ni wenye kulingana. Kuonyesha kwamba mtu anapokuwa, yani kama wanavyodai wao matakfiri, mtu anapokuwa ameacha imani anakuwa ni fasik, na mtu anapokuwa amekuwa fasik, amekuwa muovu, anakuwa sio muumini, kwa sababu muumini hawezi kuwa sawa na fasik. Hivi ndivyo wanavyosema. Fatakfiriyun, hao matakfiri ambao tumetangulia kusema kwamba ni al-khawarij au ni magaidi kama al-shabab na al-qaida na Daesh na wengineo wakina Boko Haram na wengineo, wanasema fa fi hadhaini al-ayataini, katika hizi aya mbili, dalilun ala anna al-imana, ni dalili ya kwamba imani, idha dhahaba ba'du ta'ati, itakapokuwa imeondoka baadhi ya taa, yani mtu akafanya maasi ya fulani akawa ameachana na utiifu fulani, sadaba min al-maasi isma al-iman, basi kule kuondoka kwake itaondoa katika maasi jina la imani, yani maasi aliyofanya mtu, kwa mfano mtu ukamsengenya mtu mwingine. Sasa kule kusengenya kwako kunaondoa kuna kufanya wewe uepukane na jina la imani, kama wewe usiwe muumini unakuwa ni nani? Unakuwa ni fasik, unakuwa sio muumini. Kwa hiyo lile jina limeondoka. Mithlul ashara, mfano kumi, yani mtu mathalan ukahesabu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 fa innahu idha dhahaba minhu shay'un, hakika katika kumi ikiondoka kitu chochote, kwa mfano una machungwa 10, ukiondoa chungwa moja ukala, taghayyara al-ism, lile jina la 10 linaondoka. Faswara 9, basi inakuwa ni ngapi? Inakuwa 9. Kwa hiyo wakadai hata imani hiyo hiyo, ikiwa utaondoa mafungu miongoni mwa mafungu ya imani, basi lile jina linaondoka, kama vile ilivyokuwa ile moja tumeitoa katika 10 ikawa 9, na vile vile imani, tukiondoa utiifu mmoja ambao nao ni katika imani, basi ile imani inaondoka, unakuwa ni nani? Unakuwa ni fasik, unakuwa ni muovu. Kwa mradi wao wanasema kwamba hapo haitofaa wewe kukuita kwamba ni muumini, inabidi uite kwamba ni fasik. Nadhani imefahamika vizuri. Aljawabu, jawabu la hii shubha, jawabu lake ni kwamba al-imanu idha dhahaba ba'du ta'ati, iman pale inapokuwa imeondoka baadhi ya utiifu, dhahaba ba'du al-iman, basi baadhi ya imani inaondoka. Kwamba mtu anapokuwa sasa amefanya dhambi miongoni mwa madhambi, kuna sehemu fulani katika imani inapungua. Kwa mfano kama kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema, la yazini zani hina yazini wa huwa mu'min, hazini mwenye kuzini, kwamba pale anapokuwa anazini basi anakuwa hawi mu'min aliyekamilika imani, bali anakuwa mu'min aliyepungua imani. Yani akifanya kitendo cha hayo maasi basi imani yake inapungua. Na vile vile mwizi, wala yasriqu sariq hina yasriq wa huwa mu'min, haibi mwenye kuiba pale anapoiba hali ya kuwa ni mu'min aliyekamilika imani, haiwezekani akafanya maasi imani yake ikabaki kuwa kamili, bali imani yake inafanyaje? Inapungua kwa sababu ya ile maasi aliyofanya. Fahadha haqqun, haya maneno ni kweli kabisa, kama mtu akifanya jambo la maasi imani yake inapungua. Amma ayuqal, ama kusema idha dhahaba ba'du ta'at, inapokuwa baadhi ya utiifu umeondoka, dhahaba kulluhu, kwamba imani yote inaondoka, fala, hii hatukubaliani. Kwamba mtu atakapokuwa amefanya baadhi ya maasi, amemwasi Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba jina la imani linaondoka lote na ile imani inaondoka yote, hiyo hatukubaliani na wao. Kwa nini? Kwa sababu nususi za kisheria na nususi za kiakili na mambo ya kiakili yanaonyesha kwamba si kwamba sehemu fulani ya kitu kiondoka ndio kitu chote kinaondoka. Kwa hiyo kuna baadhi ya vitu kwamba vikiondoka katika imani tunasema imani yote imeondoka, na kuna baadhi ya vitu vikiondoka katika imani tunasema imani imepungua, haijaondoka yote. Tuanze na dalili za kiakili. Fihi ba'du al-ashiya, kuna baadhi ya vitu, kad yanqus minha shay'un, inawezekana katika hiyo vitu kikapungua kitu, yabqa al-ismu wa la yataghayyar, jina la hicho kitu inabakia na wala haibadiliki kwa sababu ya kuondoka baadhi ya sehemu katika hicho kitu. Mithlu al-jabal, mfano mlima, mlima mrefu, falau naqasa minhu falau naqasa min al-jabal shay'un, lau kama itapungua katika mlima kitu chochote, yabqa al-jabal kama huwa wala yataghayyar, jabali na mlima utabakia kama ulivyo na wala haubadiliki. Kwa mfano umeenda katika mlima wowote, ima mlima Kilimanjaro, ukakata jiwe au ukaondoa baadhi ya mchanga ukaondoka nao, je, ule mlima unabadilika kuwa sio mlima au unabakia kuwa ni mlima? Aljawabu, kama unabakia kama ni mlima. Wa mithlu law naqasa min al-bahri shay'un, katika bahari ukapunguza kitu chochote, ukaingia katika bahari ukachota lita fulani za maji, ukachukua katika bahari kitu chochote, au ukaweka mchanga katika bahari sehemu fulani ukatengeneza kisiwa, kwa maana bahari ikaondokewa na kitu chochote, au ukaingia kwenye katika yale maeneo ya mwanzo katika bahari ukapunguza, je, bahari jina lake linaondoka au inabakia kuwa ni bahari? Aljawabu, kwamba inabakia kwamba ni nini? Ni bahari. Au mto mathalan, ukaenda katika mto ukapunguza kitu katika mto, je, jina la kwamba ule ni mto linabakia au linaondoka? Aljawabu, kwamba jina la mto linaendelea kubakia. Na kadhalika, mti ukakata tawi miongoni mwa matawi ya mti, je, ule mti unabakia, unaendelea kuitwa mti au lile jina linaondoka kama si mti? Aljawabu, kwamba jina litaendelea kubakia kwamba ule ni mti. Wakadhalika liiman, na vile vile iman, kad yanqus minhu shay'un, inawezekana katika imani kikapungua kitu chochote, wa yadhhabu ismu al-iman kulli, na jina la imani likawa limeondoka lote, wa yadhhabu ismu al-iman kullu, na jina la imani lote likawa limeondoka, kama law jahada wa taraka ruknan min arkani al-islam. Kwa mfano mtu akipinga akaacha nguzo miongoni mwa nguzo za Uislamu, kwa kupinga kwamba hii nguzo wala haipo wala hamna kitu chochote, akapinga na akaitakidi hivyo, au akaacha nguzo miongoni mwa nguzo za imani akawa anaitakidi kwamba hii nguzo si katika nguzo za imani, akapinga kwamba hakuna kadari, kwa mfano hakuna imani ya malaika au malaika hawapo, akakataa uwepo wa malaika, au akamkana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tunasema huyu jina la imani limeondoka moja kwa moja. Na vile vile mambo mengine ambayo ulimati fi dini bi dharura, ambayo yamefahamika katika dini kwa dharura, kama haya ni mambo ya dini, mtu atakapokuwa ameyapinga basi mtu huyo anahesabika kwamba jina la kwamba yeye ni Muislamu hana, na anakuwa ameondoka katika Uislamu. Wa amma al-umuru al-ukhra, ama mambo mengine, allati la tukhriju al-insana min al-islam, ambayo hayamuondoi mwanadamu katika Uislamu, fala taslubu min al-iman, hayaondoi lile jina la imani. Yani mtu hata kama akiyafanya, lile jina la imani haliondoki. Naam, atapata madhambi kwa kuyafanya mambo hayo au kwa kuyaacha hayo mambo, ikiwa ni mambo ambayo ni ya wajibu, na kama ni kuacha, ikiwa ameacha mambo ya wajibu, kama ni kufanya akawa amefanya mambo ya haramu, jina la imani litabakia, lakini atakuwa amefanya dhambi kubwa. Lakini bado lile jina la imani na jina la Uislamu ataendelea kuwa nalo kama kawaida. Qala sallallahu alayhi wa sallam, Mtume sallallahu alayhi wa sallam amesema, al-imanu bid'un wa sab'una shu'ba, imani ina sehemu sabini na kadha, sabini na ziada. A'laha qawlu la ilaha illa Allah, ya juu yake ni la ilaha illa Allah. Kwa maana imani imegawanyika, ina mafungu. Imani hadi ya juu ni la ilaha illa Allah, wa adnaha, na ya chini yake, imatatul adha ani tariq, ni kuondoa uchafu katika njia. Imatatul adha ani tariq, ni kuondoa uchafu katika njia. Wal haya'u shu'batu min al-iman, na haya ni sehemu miongoni mwa sehemu za imani. Kwa hivyo hapa Mtume sallallahu alayhi wasallam akabainisha na kuweka wazi kwamba imani ina sehemu na ina mafungu, na kwamba ya juu yake ni la ilaha illa Allah, na la ilaha illa Allah ndio asili ya imani, na chini yake kabisa ni kule kuondoa udhia katika njia, kuondoa uchafu katika njia. Kwa hiyo mtu anapokuwa amefanya maasi, si kwamba anaondokewa na lile jina la imani, la abadan, kwa sababu tuna baadhi ya mafungu ya imani anayoyafanya na ya juu yake inakuwa ni la ilaha illa Allah. Kwa hiyo haifai kumuondoshia hili jina la la ilaha illa Allah, isipokuwa atakapokuwa amefanya mambo ambayo yanapingana moja kwa moja na la ilaha illa Allah, na kumuondoa katika uzio na duara la iman na duara la Uislamu. Wa qala sallallahu alayhi wa sallam, pia amesema Mtume sallallahu alayhi wa sallam, yakhruju minan nari man qala la ilaha illa Allah wa fi qalbihi waznu sha'iratin min khayr, anatoka katika moto siku ya kiyama yote yule ambaye amesema la ilaha illa Allah, hali ya kuwa katika moyo wake kuna uzito mdogo kama uzito wa sha'iri. Min khairi katika khairi, kuonyesha kwamba imani inagawanyika na ina mafungu. Kuna yule ambaye ana imani ya juu na kuna yule ambaye ana imani ya chini kabisa, yani imani yake ni ndogo kama vile shahidi, kama vile ngano au vile nafaka fulani hivi, au ana haba, tembe ndogo ya imani. Huyo Allah subhanahu wa ta'ala akikadiria kwamba ataingia motoni, basi itafika kipindi atatoka katika moto, kwa sababu ndani ya moyo wake kuna la ilaha illa Allah, ndani ya moyo wake kuna tauhid. Tauhidi inamzuia mtu kukaa motoni milele, na wale ambao wanakaa motoni milele wanakuwa ni makufara. Sasa huyu ana chembe ndogo ya imani inamzuia kukaa motoni milele. Allah subhanahu wa ta'ala anatangaza, anasema kwamba aondolewe katika moto, na mtu huyu ataondolewa. Wa yakhruju minan nari man qala la ilaha illa Allah, na atatoka motoni yule aliyesema la ilaha illa Allah wa fi qalbihi wazn burratin min khair, na katika moyo wake hali ya kuwa kuna uzito wa ngano katika khairi. Yani kwa maana uzito kidogo wa khairi utamfanya mtu atoke motoni, hatokaa motoni milele. Wa yakhruju minan nari man qala la ilaha illa Allah wa fi qalbihi wazn dharratin min iman, na atatoka motoni yule aliyesema la ilaha illa Allah, hali ya kuwa katika moyo wake kuna uzito kidogo kama wa mdudu chungu, naye pia atatoka katika nini? Katika moto, hatobakia motoni milele. Hii dalili au hii hadithi mbili zinafahamisha kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallama ametoa habari anna al-iman yatabaa'u, kwamba imani inagawanyika, ina mafungu mbalimbali, wayabqa ba'dahu, kwamba ikiondoka baadhi ya fungu ya imani inabakia baadhi ya imani, wa anna dhalika min al-iman, na kwamba ile iliyobakia inakuwa katika imani. Ikiondoka baadhi, mtu akawa na maasi akafanya maasi fulani, kuna sehemu fulani inayobakia katika imani. Fa'ulima anna ba'd al-iman yazulu wa yabqa ba'dahu, ikafahamika kwamba baadhi ya imani inaondoka na inabakia baadhi ya imani, na hiyo inamfanya kama muumini abakie hali ya kuwa yeye ni katika watu wa imani. Faman nafasat ta'atuhu lillahi wa rasulihi sallallahu alayhi wa sallam, yote yule ambaye imepungua utiifu wake kwa ajili ya Allah na mtume wake sallallahu alayhi wa sallam, sababa naqsan fi imanihi, atakuwa amesababisha mapungufu katika imani yake. Lakini hatusemi kwamba huyu mtu amechomoka katika imani moja kwa moja, si Muislamu, mtu ni kafir, hiyo haifai kufanya hivyo, bali yeye anabaki kuwa ni muumini, anabaki ni muumini, lakini ni muumini ambaye imani yake imepungua. Kwa hiyo inabakia kwamba ni kuna muumini ambaye imepungua imani yake, na kuna muumini ambaye imani yake imefanyaje, imekamilika. Qala As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, anasema al-Imam Nasr As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, qala ta'ala, amesema Allah subhanahu wa ta'ala, innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allah wajilat qulubuhum, hakika waumini waliokamilika ni wale ambao idha dhukira Allah, anapotajwa Allah subhanahu wa ta'ala, wajilat qulubuhum, nyoyo zao zinatetemeka, wajilat qulubuhum, nyoyo zao zinatetemeka, wa idha tuliyat alayhim ayatuhu, na zinapokuwa zimesomwa kwa wao aya zake, aya za Allah subhanahu wa ta'ala, zadatuhum imana, zinawazidisha imani, kwa maana wao imani zao zimekamilika, wakisikia ayat zile aya zinazidi na kuongezeka. Wa ala rabbihim yatawakkalun, na kwa Allah peke yake wao ni wenye kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala na kutawakkal. Anasema As-Sa'di, lamma kana al-iman ala qismayn, ilipokuwa imani imegawanyika sehemu mbili, imanan kamilan, imani iliyokamilika, yatarattabu alayhi al-manhu wa thana, imani hiyo inapangilika katika hiyo imani kusifiwa na kutakaswa mtu, walfawzu tam, na vile vile kufaulu kuliko kamilika, kufaulu kuliko timia, wa qismun wa imanan duna dhalika, na kama kukawa kuna imani ambayo iko chini hapo. Dhakara al-iman al-kamila, Allah subhanahu wa ta'ala akataja imani iliyokamilika. Kwa maana anabainisha As-Sa'di kwamba imani imegawanyika sehemu mbili, kuna imani iliyokamilika ambayo imetimia, ambayo mwenye kujipamba na hiyo imani anasifiwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, anakuwa na kufaulu kuliko timia. Kwa nini? Kwa sababu mtu huyo hata siku ya kiyama insha Allah ataingia moja kwa moja peponi kwa sababu ya hiyo imani aliyokuwa nayo. Lakini pia kuna sehemu ya pili, kuna imanu naqis ambayo iko chini ya imani iliyokamilika. Naona akawa Allah subhanahu wa ta'ala ametaja imani iliyotimia na imani ambayo imepungua. Dhakara al-iman al-kamil, akaitaja imani iliyokamilika Allah subhanahu wa ta'ala, faqala innama al-mu'minuna alladhina idha dhukira Allah wajilat qulubuhum, hakika wale waumini ambao wamekamilika ni wale ambao anapotajwa Allah subhanahu wa ta'ala nyoyo zao zinakuwa ni zenye kutetemeka. Idhan fa iman fal-iman yatajazza, imani inagawanyika. Fala yunfa anil mu'min ismu al-iman, haifai kuondoa na kupinga kwa mu'min jina la imani, bi mujarrad fi'l al-ma'asi, kwa kufanya maasi, bali yakunu mu'mina bi imanihi fasiqan bi tabiatihi, bali huyo anakuwa ni mu'min kwa hiyo imani yake aliyokuwa nayo, kwa hiyo imani yake aliyobakia nayo, na anakuwa ni fasiq, anakuwa ni muovu kwa yale madhambi makubwa ambayo aliyafanya. Lakini haifai kumnyang'anya jina la imani, tukasema kama walivyosema al-shababu na al-qaida na da'ishi, kama mtu huyu hana imani, si muislamu, mtu huyu ni kafiri, na bado wakawajibisha kumuua huyo mtu. Hiyo ni jambo ambalo halifai, kwa sababu linaenda kinyume na nasaha za Qur'ani na sunna za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na ufahamu wa masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wa idha mat, huyu mtu akifa ambaye imani yake imepungua, wa idha mat, mtu huyu akifa ambaye imani yake imepungua, fa huwa tahta al-mashia, atakuwa chini ya ushia wa utashi wa Allah subhanahu wa ta'ala. In shaa Allah adhaba wa in shaa afa anhu, Allah kitaka atamwadhibu na Allah subhanahu wa ta'ala pia akitaka atamsamehe. Kwa hiyo huu ni mukhtasar wa hii shubha, kwamba mtu akifanya maasiya, inawezekana akifanya maasiya ambayo ni makubwa, kama kumpinga Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba sio nabii, akaitakidi kwamba swala haipo wala si chochote wala si lolote, akaitakidi kwamba zaka haipo, akaitakidi kwamba hakuna qadar, akaitakidi kwamba mtume fulani sio mtume wa Allah, kwa mfano akawa amepinga uwepo wa Mtume Isa, kwamba si Isa hakuwa mtume wa Allah, huyo tunasema kwamba ameiacha imani, ameuacha Uislamu, si Muislamu moja kwa moja. Lakini mtu ambaye amefanya maasi akawa yeye amebakia katika ile imani, lakini pamoja na kwamba ana maasi ambayo hayamtoi katika Uislamu, huyo bado ataendelea kuwa Muislamu. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam ameelezea katika masala ya shafaa, zile shafaa ukiachana na ile shafaatul umma, shafaa nyinginezo ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam atawaombea umma wake, akasema shafaati bi ahadi al-kabirati min ummi ahli al-kaba'iri min ummati, shafaa yangu nitawaombea wale watu waliofanya madhambi makubwa yasiyowatoa watu katika Uislamu katika umma wangu. Yani nani umma wake? Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuna watu ambao wana makosa hayawaondoi katika Uislamu, hao Mtume sallallahu alaihi wasallam baadhi yao atawaombea wasiingie motoni, na baadhi yao wale walioingia motoni kwa utashi wa Allah, Mtume atawaombea ili watolewe ndani, watolewe katika moto. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دير ديشا ميكي ودكتور جزاك الله خيرا. طيب توكو بشيء كتب شبهة نا يابنا وفو وفو وشبهة لكوانبا هوا مع الشباب ونسمى كوانبا. Mtu kwa mfano amefanya madhambi makubwa, kwa mfano amesengenya. Kusengenya ni madhambi makubwa ambayo yanawajibisha adhabu, yani mtu mwenye kusengenya anastahili kuadhibiwa. Mtu mwenye kula riba anastahili kuadhibiwa. Mtu mwenye kufanya zina anastahili kuadhibiwa. Wanasema mtu mwenye kufanya hivi kwa kuwa ni amefanya maasi, amefanya maasi, amemwasi Allah, huyu mtu baadhi ya imani yake imeondoka, na kwa kuwa imeondoka baadhi ya imani yake, basi atakuwa sio nani, atakuwa sio muumini, haifai kumuita muumini. Kwa hiyo aitwele aitwe ni kafiri. Tumefahamiana hapo? Sisi tunawaambia kwamba hapana, mtu anaweza kufanya, anaweza kupunguza mambo, anaweza akawa amefanya maasi, akifanya maasi ambayo ni makubwa yasiyomtoa katika Uislamu, kama kufanya kama kula riba au kusengenya, mtu huyo atoke katika jina la Uislamu, anabaki kuwa na jina la Uislamu. Kwa nini? Kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala amewagawa watu katika sehemu mbili. Kuna mtu ambaye ni muumini imani yake imekamilika, na kuna mtu mwingine ambaye ni muumini imani yake imepungua. Na vile vile Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema kwamba mtu akifanya madhambi, kwa mfano kama zinaa, akizini imani yake inafanyaje? Inapungua. Hawezi kuzini wakati imani yake imekamilika, hawezi kuiba wakati imani yake imekamilika. Mtume akathibitisha kwamba pamoja na kwamba huyu amefanya maasi bado imani yake ipo lakini wakati huo akiwa ni nini, akiwa ni fasik. Unaona imani yake imepungua. Kwa kuwa imepungua, kuna imani iliyobakia. Kwa hiyo hii iliyobakia tunasema huyu ana imani, na hii iliyopungua tunasema huyu ana nini, anapungua katika imani. Kwa hiyo ni muumini kwa imani yake, na ni fasik kwa yale madhambi yake aliyoyafanya.